Fan, har ni tänkt på det? Alltså, svenskar liksom, de är stela. Tänk på, man är inbundna och såhär. Sitter på bussen och bara... Ja, visst, bara teger. Vi har inte pratat med den. Världens skillnad är ju liksom man kommer utomlands. Där finns det ju liksom en natur och så. Ja, visst. Folk är öppna. Folk är inte ett skit rädda för att prata med någon. Fast det funkar ju här på sommaren när man grillar och grejer. Jo, man släpper loss helt sådär på sommaren. Men det är typiskt svenska liksom. Och får man lite sprit i sig och sådär. Och då börjar man koppla liksom. Av. Då snackar man som fan liksom. När man grillar. Familjerna i Italien, de träffas ju på gården så liksom. Jo, men när det är sydeuropeiska länder så liksom, då är man ju helt annan kultur. Alla känner alla. Det borde ju vara så mycket enklare. Man går ut på krogen eller man ses hemma. Och grillar! Jo, men man behöver inte bara grilla. Man kan ju, liksom, man kan ju träffas på att ta ett glas. Eller man kan och vara grilla! Hemma. Jo, visst. Ja, visst typ. Men liksom bara umgås med när jag på något sätt. Men spontant. Alltså. Ja. Grilla! Jag menar liksom, bara träffa varandra då. Inte göra någonting. Och grilla! Man behöver ju inte... Ja, grilla! Ja, klart. Grilla! Grilla! Jag tänkte att man kunde grilla, till exempel.